दर्शन सारी भकत पदे मो प्राण गला बाहारी गला बाहारी गला बाहारी आसी श्रीमंदिर जाऊ स्वर्ग द्वार नागार्जुन बेश तुम दर्शन सारी भकत पदे मो प्राण गला बाहारी भकत पदे मो प्राण गला बाहारी आसी श्रीमंदिर जाऊ स्वर्ग द्वार जाऊ स्वर्ग द्वार पंचुक छ दिन रे नागार्जुन बेश पड़े आज से दिन आसी पचिश वर्ष रे थरे पंचुक छ दिन रे नागार्जुन बेश पड़े आज से दिन आसी पचिश वर्ष रे थरे आसिली श्रीक्षेत्र धन्य हेला नेत्र आसिली श्रीक्षेत्र धन्य हेला नेत्र श्री जगन्नाथ प्रभुंक बेढ़ारे बुली धन्य जग बंधु धन्य लीला तोहरी भगत पादे मो प्राण गला बाहारी आसीथिली श्रीमंदिर जाऊछि मु स्वर्ग द्वार जाऊछि मु स्वर्ग द्वार भकत भीड़ रे मुही पहाच उठि न पारी भकत भीड़ रे मुही पहाच उठि ଭକତ ଭିଡ଼ରେ ମୁଇଁ ପାହାଚ ଉଠି ନ ପାରି ତଳେ ପଡ଼ି ଡାକ ଦେଲି ରଖ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧାରି ଦେଖା ଗଲା ମୋତେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶେ ଦେଖା ଗଲା ମୋତେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶେ ମନ ଜାଣି ପ୍ରାଣ ହରି ହେଲେ ମୋରି ଭକତ ପାଦେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଗଲା ବାହାରି ଭକତ ପାଦେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଗଲା ବାହାରି ଆସିଥିଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଆସିଥିଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ତୁମ ଦର୍ଶନ ସାରି ଭକତ ପାଦେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଗଲା ବାହାରି ଧନ୍ୟ ଜଗ ବନ୍ଧୁ ଧନ୍ୟ ଲୀଳା ତୋହରି ଭକତ ପାଦେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଗଲା ବାହାରି ଧନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟ ଲୀଳା ତୋହରି ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ।